Żylnego kończynolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 7 osób zginęło w rosyjskich atakach rakietowych na Kijów i obwód chersoński. Bunt grupy Wagnera, najemnicy zajęli rosyjskie obiekty wojskowe w Rostowie nad Donem. Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła kontrolę autokarów wiozących dzieci na wakacje. 3 osoby zginęły, a 11 jest rannych po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Szczątki pocisku uderzyły w blok mieszkalny. W 24-piętrowym budynku wybuchł pożar. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych w obwodzie chersońskim. W nocy niemal na całej Ukrainie obowiązywał alarm przeciwlotniczy. Dowódca grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, żąda spotkania z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu i szefem sztabu rosyjskiej armii Walerijem Gieresimowym, podają zachodnie agencje prasowe. Szef najemników ogłosił w mediach społecznościowych, że jego ludzie zajęli obiekty wojskowe w Rostowie nad Donem, w tym siedzibę południowego okręgu wojskowego. Prigorzyn zapowiedział, że jeśli Szojgu i Gieresimow nie spotkają się z nim, miasto pozostanie zamknięte, a on i jego podwładni ruszą na Moskwę. Rosyjskie władze ogłosiły rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej, a prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie zorganizowania zbrojnego buntu. Resort obrony wezwał z kolei najemników, by wypowiedzieli posłuszeństwo Prigorzynowi, podaje agencja Reutera. Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła akcję Bezpieczny Autokar, Bezpieczne Wakacje. Sprawdzany będzie stan techniczny pojazdu, w którym dzieci pojadą na obozy i kolonie, mówił przed Stadionem Narodowym, gdzie zaczęła się akcja, główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Inspektorzy transportu drogowego rozpoczynają dzisiaj kontrolę na terenie całego kraju. O taką kontrolę mogą poprosić rodzice, organizatorzy wyjazdu. Chcemy, aby rodzice byli pewni, że ich pociechy dotrą bezpiecznie do celu, dotrą bezpiecznie na wymarzony wypoczynek. W zeszłym roku sprawdzono około 2000 autokarów, 22 z nich były w stanie, który zagrażał bezpieczeństwu podróżujących. Biały Dom przekazał kondolencje rodzinom ofiar katastrofy małej łodzi podwodnej, która płynęła do wraku Titanica podczas ekspedycji. Zginęło 5 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pojazd podwodny Titan wyruszył na dno Atlantyku w niedzielę i ślad po nim zaginął. Według wstępnych analiz pojazd podwodny doznał implozji, czyli wybuchu do wewnątrz. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi osób, które straciły życie. W ciągu ostatnich kilku dni przeszli oni tragiczną próbę. Jesteśmy z nimi myślami i modlitwami, powiedziała podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. Rzeczniczka prezydenta USA podziękowała Straży Przybrzeżnej oraz kanadyjskim i francuskim służbom ratowniczym. W tej chwili na północnym Atlantyku rozpoczęły się próby wydobycia niektórych fragmentów wraku Titana. Trwa także śledztwo mające wyjaśnić okoliczności katastrofy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport, w studiu Robert Grzędowski. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z 12 medalami na koncie. Tak dobrze do tej pory spisują się polscy sportowcy w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wczoraj na konto biało-czerwonych wpadło 6 medali, a dziś kolejne szanse. Polacy startować będą m.in. w lekkoatletyce, koszykówce 3x3, taekwondo, kajakarstwie czy strzelectwie. Będą też dzisiaj grać polscy siatkarze. To w ramach Ligi Narodów. Po dniu przerwy wracają do rywalizacji i o 13:00 zmierzą się w Rotterdamie z Amerykanami. Do tej pory zawodnicy trenera Nikoli Grbicia wygrali w Lidze Narodów 5 spotkań, przegrali 1 i zajmują 6 miejsce w tabeli, ale niezależnie od pozycji, jako gospodarze mają zapewniony udział w turnieju finałowym. A w Gorzowie Wielkopolskim dziś kolejna odsłona żużlowej Grand Prix. Bartosz Zmarzlik będzie bronił pozycji lidera Mistrzostw Świata na torze, który zna doskonale z wielu lat występów w miejscowej stali. Oprócz niego w zawodach wystąpił Maciej Janowski, Patryk Dudek i Szymon Woźniak, a początek ścigania o 19:00. Dzisiaj burzowo na południowym wschodzie, poza tym pogodnie, temperatura od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 24 na zachodzie, wiatr umiarkowany północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ekipa Bed & Breakfast się odmeldowuje. Elżbieta Malinowska, Radek Bielawski, Staszek Perzena, Raf Uzar, Piotr Firan. Dziękujemy. Teraz zapraszamy Państwa także do mediów społecznościowych Trójki oraz na YouTube Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie tylko pierwszy dzień wakacji, ale dzisiaj przede wszystkim dla polityków dzień ważny z tego względu, że to jest dzień wieców i konwencji. Niektóre będą miały miejsce daleko od Warszawy. A w naszej audycji jest także dzień debiutów. Po raz pierwszy w Śniadaniu w Trójce jest poseł Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie. A także poseł Dariusz Stefaniuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. A pozostali goście już tu bywali. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry państwu. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes suwerennej Polski. Dzień dobry państwu. Ireneusz Raś, prezes Centrum dla Polski, Klub Koalicja Polska. Trzecia droga. Dzień dobry. Trzecia droga. Trzecia droga to jest taki komitet, to już wszystkiego nie mogę wymieniać. I Paweł Sałek. Dlatego ja to powiedziałem. I Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie proszę dzień panów, dzień będziemy dobry mówić państwu oczywiście o tych konwencjach, o różnych polskich problemach, ale zaczniemy od tego, co się dzieje w Rosji. Otóż niezależne media podają, że Ministerstwo Obrony wezwało najemników z grupy Wagnera, by wypowiedzieli posłuszeństwo Prigożynowi. I tam dzieją się bardzo dziwne rzeczy. W godzinach porannych przywódca najemników Wagnera poinformował, że znajduje się w kwaterze Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem i oczekuje tam na przybycie ministra obrony Sergeja Szojgu oraz Waleria Gerasimowa. Szefa sztabu generalnego zagroził, że w przeciwnym razie Wagnerowcy pójdą na Moskwę. Jak się panom wydaje, o ile te informacje są prawdziwe, czy tam się coś dzieje, co może odmienić losy wojny w Ukrainie, na Ukrainie? Marcin Kulasek, nie wiem, może ktoś się czuje na siłach, żeby... Dzieje się na pewno bardzo ważny moment, niezależnie od tego, że wygląda na bardzo poważne starcie wewnętrzne w ramach struktur wojskowych i ta prywatna armia raczej ma siłę dzisiaj i ofensywę po swojej stronie, raczej w kłopocie są szefowie sztabu i szefowie MON-u Federacji Rosyjskiej. To przetasowanie i to, no już takie wypowiedzenie wręcz posłuszeństwa, może nawet pewien pucz, to jest prezent dla Ukrainy, ale w obliczu tej sytuacji i niewątpliwie kryzysu wewnętrznego w Rosji, bardzo jednolicie musi się zachować Unia Europejska, NATO, bardzo ważna jest... A jak się powinna zachować? Jednolicie. Jednolicie zdecydowanie 29 czerwca, więc w czwartek w tym tygodniu jest Rada Europejska, i wprowadzamy 11 pakiet sankcji. Przypominam, jego największym i najważniejszym celem jest obchodzenie sankcji, a więc to jest właśnie... On już będzie przyklepany, bo on już chyba wchodzi w życie tak, od dzisiaj. On jest przyjęty w zeszłym tygodniu na Radzie Unii Europejskiej, na poziomie ministrów, ale ja mówię o tym w kontekście jednolitego stanowiska i twardego stanowiska wobec Rosji. To jest czas na absolutnie jednolity głos Zachodu, a jednocześnie bardzo ważna jest pełna obserwacja. Jeżeli panie redaktor pozwoli, jako wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Szanowni państwo, jeżeli te doniesienia są prawdziwe, bo musimy też brać pod uwagę, że jednak trole rosyjskie działają i te informacje mogą być nie do końca sprawdzone, to rzeczywiście to może być przyczynek do szybszego zwycięstwa Ukrainy. Oczywiście wojna pewnie jeszcze będzie trwała i widzimy, pomimo tego, że nastroje po stronie rosyjskiej wśród żołnierzy, również wśród dowództwa są różne i to wszystko, co się wydarzyło, jeżeli to jeszcze raz wrócę do tego, jeżeli to jest prawdziwe, to może przyczynić się do szybszego skończenia wojny. Zbliża się szczyt NATO, to też powinno zostać uwzględnione, to co się dzieje, morale w wojsku rosyjskim powinny być na tym szczycie uwzględnione, trzeba o tym rozmawiać, ale co jakby podbijając głos pana posła, Unia, cały świat będzie się zachowywał tak, jak się zachowuje do tej pory, czyli jednolicie, nadal utrzymywał sankcje, nadal nie będzie rozdźwięku, że jak najszybciej tą wojnę trzeba. Co do zasady wiemy, że tą wojnę należałoby jak najszybciej skończyć, ale na zasadach takich, jak życzą sobie Ukraińcy, a nie na takich, jak próbuje narzucić nam. Poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, to sytuacja wynikła w nocy i to dzisiaj wszyscy jesteśmy rano. Tam już się coś dzieje od jakiegoś czasu, natomiast... Ale te same przejście wojsk Wagnera przez granicę rosyjską, wpuszczenie w ogóle bez żadnego wystrzału, oni sobie weszli i zajęli te terytoria i te budynki, pokazuje i przyczyna, która była, bo przecież przyczyną jest, jak powiedział Prigożyn, że ostrzelano wojska Wagnera, więc on uważa, że to Rosjanie zrobili i to jest przyczyna tych rozmów i tych działań. Myślę, że spowoduje to dwie rzeczy. Jeszcze większy upadek morali żołnierzy rosyjskich, którzy już dzisiaj nie będą wiedzieli tak naprawdę, kto jest naszym wrogiem, kto jest naszym sojusznikiem, czy ci Wagnerowcy, którzy do tej pory byli zapleczem i ofensywą tej całej agresji, nie będą strzelać rosyjskim żołnierzom w plecy. To jest po pierwsze. Po drugie, widzimy, że Putin jednak przegrywa wojnę też na swoim podwórku, czyli w Rosji, że jednak to nie jest tak, jak podaje propaganda, że wszyscy są za i chcą tak tą wojnę ciągnąć, tylko że naród już jest pewnie zmęczony. A Prigożyn szuka sobie jakiegoś wentyla. To jest morderca i zbrodniarz. Pamiętamy, co robił w różnych miejscach Ukrainy, oskarżony o różnego rodzaju zbrodnie ludobójstwa. I dzisiaj być może próbuje sobie znaleźć furtkę bezpieczeństwa w rozmowach, bo Amerykanie już powiedzieli, że monitorują całą sytuację, wiedzą o całej sytuacji i będą się jej przyglądać, więc myślę, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy o tym szczycie NATO i o tym, że cały świat jednak musi być skonsolidowany, to się dzieje. Zobaczymy, jaki będzie rozwój wypadków, na ile ten incydent zmieni losy wojny, a na ile będzie tylko incydentem. Oczywiście kibicujemy, jak to się mówi, obu stronom, niech się wytną i zakończą tą wojnę. No właśnie, mam nadzieję, że jak dwóch się bije, takich złych, to ktoś lepszy, trzeci skorzysta. Ktoś jeszcze w tej sprawie? No, dopowiem Michał tylko, Gosz? Że jakby, no, oczywiście podzielam pełne wsparcie zawsze dla Ukrainy, przy czym mamy do czynienia też z gigantyczną skalą jednak dezinformacji. Sytuację monitorujemy, na pewno te informacje przepływają, ale trzeba cedzić każdą informację, która pojawi się na Twitterze i dokładnie sprawdzać, co się tam dzieje. Konflikt między Szojgu i całym jego takim zapleczem wojskowym, czyli Ministerstwem Obrony, a grupą Wagnera już od jakiegoś czasu narastał. Teraz mamy jakąś fazę kulminacji, ale to muszę powiedzieć, że zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Z pewnością jest potrzebna mobilizacja całego świata Zachodu, żeby dobrze ten moment wykorzystać. A czy mogą to wykorzystać również rosyjskie siły demokratyczne, które no niewiele mają do powiedzenia, nie są na tyle silne te siły, żeby coś tam zmienić? Nie sądzę, panie redaktor, żeby siły demokratyczne w Rosji były dzisiaj tak silne, żeby odmienić losy tej wojny. Natomiast niewątpliwie grupa Wagnera i zgodzę się z opinią pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, że no, być może on sobie szuka jakiegoś odskoku w tej sytuacji, kiedy w analizie wychodzi mu, że on ma być tą ofiarą być może, którą nawet Rosjanie dadzą na pożar całej Europy, żeby to on, Prigożyn, był najbardziej winny ludobójstwa, tak, i on idzie do Hagi. Z drugiej strony, jeśli podjął taką decyzję, i to jest nie fake news, tylko prawda, wydaje się, że może tu być dużo, dużo prawdy w tym, że takie oświadczenie wydał, no to jego ta zaciężna armia, przecież to jest legion cudzoziemski, płatny, jest zdeterminowany i boi się, obawia się czegoś, dlatego uprzedzając pewne działania Federacji Rosyjskiej, podejmują własne działania, dramatyczne można powiedzieć dla nich też, no bo to jest jakby drugi front otwarty dzisiaj na wojnie. Dla Ukraińców co to znaczy? Jeśli nawet to jest 50% z tego, co do nas dopływa i potwierdza się, to jest dobra sytuacja dla kontrowersji ukraińskiej. Myślę, że tego Putin nie brał pod uwagę. To może sprzyjać przyspieszeniu kontrofensywy Ukrainy i spektakularnym jakimś osiągnięciom, które by spowodowały być może jakby kolejne elementy jak w dominie, które popłyną w kierunku sukcesu wojsk ukraińskich, Ukrainy i to by odmieniło te losy tej wojny. Minister Paweł Sałek. Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze, że proponowałbym w tej całej sytuacji zachować pewną powściągliwość i głęboką ostrożność. Nie chciałbym się wypowiadać tutaj w tym momencie tak pod kątem publicystycznym. Natomiast to, co chciałem zakomunikować ze strony Pałacu Prezydenckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest tak, że zarówno na poziomie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i odpowiedników u naszych sojuszników, a także Biura polityki międzynarodowej. Te kwestie są monitorowane. Jesteśmy w kontakcie ze swoimi sojusznikami i pan prezydent na bieżąco jest informowany o tej sytuacji, która się rozwija. Czyli coś tam się jednak dzieje. To nie są tylko jakieś niesprawdzone informacje. Powiem panie redaktorze w ten sposób, że trzeba zachować pewną powściągliwość i w wypowiedzi, i w ocenie, i w dyskusji, chyba wydaje mi się, w publicystyce. Na bazie obecnych informacji, które posiadamy w sferze publicznej, a także w tej informacji, które są klauzulowane albo w tym momencie są tajne. Proszę panów, to porozmawiamy teraz o tym, co się dzieje dzisiaj u nas w Polsce, czyli o konwencjach. Prawo i Sprawiedliwość, jak wiadomo, zmieniło i formę spotkania z konwencji na Wiec i miejsce spotkania z Łodzi na Bogatynie. No już wiele razy o tym mówiono, dlaczego tak się stało, ale proszę króciutko przypomnieć, dlaczego akurat Bogatynia i nie konwencja. Miał być kolejny ul programowy, ale będzie Wiec. Miała być konwencja po prostu w Łodzi. Zmieniliśmy miejsce. Chcemy być w Turowie. Dzisiaj w Bogatyni to jest jakby największa kwestia albo wygaszenia, albo uratowania, czyli patrząc na tą stronę całej kopalni wydobycia. My jesteśmy za tym, żeby udało się uratować tą całą kopalnię, żeby być z tymi ludźmi, być z Solidarnością, być z pracownikami. Mówimy... Da się uratować, dlatego że jest oddalenie zażalenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale jeszcze jest NSA. To prawda i tak jak mówią i premier, i ministrowie, tak samo i prezes Jarosław Kaczyński, dzisiaj bodajże w wywiadzie również dla RMF FM. Będziemy robić wszystko, żeby do tego nie doszło, żeby nie doszło do zatrzymania tej kopalni. Nie możemy sobie na to pozwolić po prostu jako Polska. 7% przesyłu energetycznego w naszym kraju to jest właśnie Turów. Z drugiej strony 60 tysięcy pracowników, którzy są w kooperacji razem z elektrownią. A kolejny efekt, jeżeli zatrzymamy to wydobycie i tą kopalnię, to będziemy musieli kupować ten prąd z kopalni, którego wytwarzają w Niemczech i w Czechach, które są zaraz za granicą, co jest aberracją, jakimś absurdem kompletnym. To jest wbrew polskiej racji stanu. I podkreślamy, że niestety, ale politycy opozycji, gdy padł ten pierwszy element europejski zatrzymania kopalni w Turowie, no mówili, że oczywiście jest wyrok, to należy to zamknąć, należy to zatrzymać. Mówił to Szymon Hołownia, mówił to Rafał Trzaskowski. To są te najbardziej znane wypowiedzi, a my chcielibyśmy, żeby się też opozycja opamiętała w tym wszystkim i razem z nami podjęła walkę o to, żeby ta kopalnia działała. Mam wrażenie, że już teraz opozycja nie mówi, że trzeba natychmiast zamknąć kopalnię. Podobnie w sprawie uchodźców też mówiła co innego. Dzisiaj już próbuje... To może jeszcze do uchodźców za chwilę przejdziemy. Pytanie do pana Pawła Sałka. Czy pan... Ma pan mikrofon. Pani redaktor ma większą władzę w tym momencie w studiu niż pani. Większa reklama radia w tym momencie. Redaktor musi herbatkę dać. Właśnie, ja może wystąpię z tak właśnie z kubkiem herbatki. Jak pan ocenia szansę na wyrok taki w NSA, który będzie po myśli polskiego rządu, bo wydaje mi się, że racja jest po naszej stronie ze względu choćby na prawo europejskie, tak mówią specjaliści od prawa europejskiego, że w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego ono jest właśnie ważniejsze niż kwestie środowiskowe, więc chyba na tym się można opierać. Tak, mamy taką okoliczność dzisiaj w sądzie ogólnie, bo tych spraw i problemów jest kilka, że jest 7 ścieżek postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, o którym jednym pani powiedziała, to dotyczy w zasadzie jednego postanowienia, bo tam jest kilka postanowień, ale przechodząc chyba do rzeczy zawsze... Chyba 11 jest w ogóle różnych 6, spraw. Tak? Może już się zakończyły. Jak ja pamiętam, to chyba 7-8, ale nie spierajmy się, bo to już nie ma jak gdyby znaczenia. Sprawa jest złożona i trudna od strony formalnej, natomiast co do rzeczy zasadniczej, podstawowej, to jest tak, że bezpieczeństwo państwa, także bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw jest podstawowym elementem funkcjonowania państwa i nie ma możliwości dzisiaj takiej, ażeby poszczególne instalacje w Polsce wyłączać. To jest po prostu niemożliwe. Turów jest tego przykładem. Turów odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej do polskich domów, ale także jako elektrownia specjalna, usadowiona w południowo-zachodniej części Polski, także stabilizuje cały układ elektroenergetyczny energetyczny w południowych Niemczech, w Austrii, a także momentami we Włoszech. Więc z punktu widzenia nawet Unii Europejskiej i przepływów międzysystemowych i zarządzania siecią elektroenergetyczną w Unii Europejskiej jest to jednostka i cały kompleks wydobywczo-energetyczny, którego nie można wyłączyć i nawet komisja do końca ma tego świadomość. Natomiast mamy sytuację, przepraszam za wyrażenie, zupełnie zwariowaną, dlatego, że dzisiaj wskutek skargi jednego miasta sąsiedzkiego z obcego państwa, notabene to państwo ze względu na to, przepraszam, to miasto ze względu na to, że nie wniosło opłaty do sądu, zostało postanowieniem wykluczone z postępowania, to taka w miarę dobra informacja. Ale idąc dalej, jakieś organizacje pozarządowe powodują, że dzisiaj w zasadzie państwo wskutek przepisów, mnogości przepisów i różnego rodzaju regulacji, no przepraszam bardzo, staje się bezradne. Bo jeśli dzisiaj mamy decyzję administracyjną dokonać tego, jedno podpisowo można powiedzieć, decyzją sądu, a jeszcze wcześniej sądu Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, że z dnia na dzień cały kompleks wydobywczo-energetyczny ma zostać wyłączony, cały kombinat, to jest po prostu nierealne. Nie, to chyba nie jest dnia na dzień, panie ministrze. To chyba chodzi o sytuację po roku 2026, czyli ale o tę nową koncesję. Tak, pani redaktor, ma pani rację, ale to z punktu widzenia takiej instalacji i tych problemów elektroenergetycznych, które są w Polsce i w Europie, bo nie są tylko to problemy polskie, wyłączenie Turowa jest po prostu niemożliwe. A żeby to funkcjonował, musi być wydobycie. Żeby było wydobycie, musi być koncesja i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze jedna rzecz, ja chyba o tym wspominałem poprzednim razem, bo powtórzę to u pani w programie. 7 podobnych instalacji w Niemczech działa bez problemu. W ogóle nie ma z tym żadnego kłopotu. 5 instalacji podobnych, wydobywczych w układzie kopalni też funkcjonuje w Czechach. I jeden nasz biedny Turów ma bez przerwy kłopoty. Jak nie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to w Sądzie Administracyjnym Polskim z inicjatywy organizacji pozarządowych i jakiegoś obcego miasta, przepraszam, bo tak trzeba nazwać. W momencie, gdy ostatnia wypowiedź, pani redaktor, wydobycie i zużycie energii i zużycie węgla brunatnego, bo o takim paliwie mówimy w Unii Europejskiej, to dane są takie, że 45% w tamtym roku na 274 miliony ton w całej Unii Europejskiej, to jest 45% z tego pożytkują Niemcy. Niemcy pożytkują najwięcej węgla brunatnego w Unii Europejskiej. Bardzo przepraszam, 19% tylko Polska, 10% Czechy i 6% Rumunia. Te sprawy pan doskonale zna, był pan wiceministrem środowiska, doradza pan w tych sprawach prezydentowi, ale musimy teraz, że tak powiem, uruchomić pozostałych gości. To jest pytanie do posłów opozycji najpierw. Czy ktoś z panów uważa, że jeśli NSA podtrzyma postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, to po 2026 roku kopalnia Turów powinna zostać zamknięta? Andrzej Halicki. No nie, oczywiście, że nie. I te opowieści dziwnej treści, przepraszam, które przytoczył pan. Ale dziwnej treści. Ale takie wypowiedzi były. No nie, no dobra, proszę, nie opowiadać. No od samego początku mówiliśmy bardzo jednoznacznie. I te przykłady, które pan minister przed chwilą podał, świadczą, że Turów normalnie powinien funkcjonować do 2045 roku, jak zakłada plan. Czwartego, dobrze. Pytanie jest, co po tym roku, czyli co po 44, czyli od 45 w górę, bo dobrze, strategia na razie zajmijmy się tego funkcjonowanie. Tym, co do żeby funkcjonował, trzeba mieć dobry zarząd, właściwe procedury, spełnione prawo polskie. Przypominam, że nie było koncesji także udzielonej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Nasze ministerstwo, nie CWIKAŁ, nie Greenpeace, nie inne organizacje, tylko nasze ministerstwo wskazało wady, czyli brak wykonania inwestycji, do których zobowiązany był zarząd. Zarząd nie tylko powinien polecieć, ale powinien karnie odpowiadać, jeżeli jest mowa o ekranach, które nie zrobiono na czas i wodzie, która jest elementem tej skargi, czyli obniżenie jej i dostępności także dla tych sąsiedzkich, ale także własnych pośle, terenów naszych. Tak jest pana jest przekaz, mnóstwo, że wszystko można jest naprawić, mnóstwo poprawić, elementów, tak? Które powinny być wykonane rzetelnie, zgodnie z prawem, profesjonalnie. I tego zabrakło. Nie można robić sobie na zasadzie widzimisię takiej powiedziałbym nonszalanckiej, tak? No, bo jednak to środowisko też jest ważne, ale ludzie żyją. Ludzie nie tylko pracują, ale też żyją obok. I nikt nie mówi o zamykaniu, tylko mówimy o odpowiedzialności i rzetelności. I teraz cały ten proces skarg. Oczywiście mają do tego prawo. No pan minister też się z tym zgodzi, bo pan mówi, jakieś tam NGOsy. No mają do tego prawo. Pytanie jest, czy mogą skutecznie to robić. No jak widać, mogą. I jak widać mnogość mogą. Prawa. Czyli, no, mnogość prawa. Nie mnogość, tylko prawa. Rzetelność. Jeszcze raz. No, i teraz ja apeluję o jedno. Tak jak bronimy się także przed różnego rodzaju pomysłami, które nie są korzystne dla polskiej gospodarki, tak rozporządzenie metanowe, nie dyrektywa, tak pamiętam, bo to prawda, to jest rozporządzenie. Tak jak w przypadku innych możemy działać razem i skutecznie, i w przypadku Turowa też, tylko na Boga profesjonalnie, znaczy wyciągnijcie konsekwencje wobec tych, którzy no po prostu doprowadzili do tej bardzo trudnej sytuacji. Teraz ja Marcin Kulaszek. Nie napuszczajcie ludzi na jednych, na drugich. Tylko jedno słowo ad vocem. Na tym polega. Dobrze, jedno słowo. Jedno słowo. Tak. Jedno słowo, panie ministrze. Oczywiście, jakby pan to powiedział w momencie, gdy pierwsza kwestia była w parlamencie przez CUE powiedziana o zamknięciu Turowa, to bym powiedział panu tak, ale chcemy razem działać. Tylko niech pan zadzwoni do Trzaskowskiego, który jest wiceprezesem, szefem waszej partii i on powiedział, trzeba zamknąć, bo jest wyrok. Trzeba zamknąć, przecież to wszyscy słyszeliśmy. Ale ja rozumiem, że Hołownia powiedział dokładnie to samo. My sobie tego nie wymyśliliśmy, tylko wy ustami waszych liderów to powiedzieliście. Jeżeli dobrze pamiętam, wyrok CUE komentowałem proszę, no to się... tutaj w Trójce również. No, ale władze waszej partii mówią co innego. Nie władze, chaos. Mówiłam, że teraz będzie opozycja. To Marcin Kulaszek, a na końcu będzie minister. Pani redaktor, oczywiście ja. wyrok sądu nie jakby nie wskazuje, że ten Turów ma być już od dziś zamknięty. I to ja rozumiem, że jesteśmy permanentnie w kampanii, ale proszę przestać straszyć Polaków. Co do zasady, wina jest niestety urzędników, jeżeli chodzi o te daty. Mamy dwie daty tak naprawdę. 2026 rok i 2044 rok. Kiedy zamknąć Turów? Jest jeszcze trzecia data, pani redaktor, szanowni państwo. W 2035 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polsce dwie elektrownie atomowe i wtedy to byłby ten czas, czyli po środku między jedną datą a drugą zamknięcia kopalni węglowych i przejście na czystszą energię. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, żeby to zrobić, to przede wszystkim trzeba przygotować te regiony, które z tego węgla żyją i to jest zadanie między innymi rządzących i to trzeba zrobić. Przypomnę jeszcze o jednym fakcie. Polska w związku z konfliktem o Turów zapłaciła już 68 milionów euro karę i to wynika właśnie z tego, co mówili moi przedmówcy, czyli z niedbałości rządu, urzędników rządu premiera Morawieckiego. I Ireneusz Raś. Tak, grzech pierworodny trzeba przede wszystkim tutaj odkryć. Przecież o tym dyskutowaliśmy chyba z półtora roku temu, kiedy relacje przed wyborami w Czechach między Polską a Czechami na tle właśnie tego konfliktu, można powiedzieć, ogniskował. Potem co? Mieliśmy obrazy pojednania. No i efekt... To jest inna skarga. To jest inna skarga, ale wypływająca z tego samego źródła niepokoju, który został spowodowany. Dobrze, że jest tutaj pan minister Woś. Bo jak ja wtedy badałem tą sprawę, to zdaje się w jego resorcie były podejmowane działania albo opiniowania dotyczące tej koncesji, która de facto spowodowała zaognienie tego konfliktu. A później przesunięcie do... I nikt z nas... nie chcę zamykania tego Turowa. Tylko teraz to jest tak, panie redaktor, że ktoś narozrabiał, przez dwa lata naprawia tą sprawę i tak naprawia, że dzisiaj jedzie i mówi, my będziemy was bronić. Znowu. To wy już bronicie, panie ministrze, nieskutecznie, robicie niepokoje, a na końcu jedziecie niby jak strażak, który wcześniej podpalił, gasić ten pożar. Ja już bym wam tego pożaru gasić nie dał, bo nie potraficie. I będziecie niestety kłamać, mówię to jako polityk z pełną odpowiedzialnością, że jedziecie tam robić ludzi w konia po raz kolejny. Biednych ludzi, którym trzeba dać tą pracę. Ale dalej. Na czym polega robienie w konia? No bo... tak skutecznie rozwiązywali ten problem, który sami sprowokowali, wydając tą koncesję, ogniskując konflikt z ale tym... Ale to mieli nie wydać koncesji? Czy chodzi o to, że złe warunki... Została ona podważona, że pan minister po prostu nie konsultował pewnych rzeczy przygranicznie ze stroną czeską. To teraz fakty. Michał, panie pośle, fakty są takie, że konwencja... Obecnie wice... Tylko powiem, proszę, przerywam. Tak. Obecnie wiceminister sprawiedliwości, ale wcześniej... Ale wtedy odpowiedzialny za tą sprawę. Jak dobrze pamiętam. I źle pan pamięta. Otóż tak? Koncesja przedłużająca została wydana kilka tygodni zanim zostałem ministrem środowiska. Tak, no. A koncesja nowa na kolejny, ta długa powiedzmy, ta podstawowa, została wydana po tym. No jak byłem ministrem środowiska, więc nie trafił pan poseł. Nie trafił pan poseł. Natomiast wcześniej był dwuletni okres bez koncesji. Fakty są takie. Bez koncesji. Ja zostałem w 2020 rokiem i było ustawa. To kto był wtedy odpowiedzialny? To musiał pan zbadać też, kto z was... Michał Kurtyka, pan minister Michał Kurtyka wydawał obie koncesje. To panu zwracamy honor, ale pan Kurtyka. Panowie, nic nie słychać. Bardzo proszę o mówienie pojedynczo. Dziękuję. Teraz troszkę podsumowując ten temat, znaczy ja się nie dziwię, że pan Halicki teraz mówi o tym, że od początku bronili Turowa, co jest oczywistym nieprawdą. Tu już pan poseł kilka razy panu powiedział, że w pierwszych dniach po wyroku orzeczeniu TSUE wypowiedzi chociażby Trzaskowskiego i innych liderów mówiły natychmiast zamknąć, bo Unia nam kazali. Unia coś kazała, od razu róbmy. Takie było proste myślenie. Później pan Hołownia też nagrywał filmiki przecież, jak płakał nad konstytucją, tak samo pan Hołownia się zachowywał i dlatego pod tym względem, szanowni panowie, cieszę się, że poszliście po rozum do głowy i widzicie, że polityka rządu Zjednoczonej Prawicy jest po prostu racjonalna, lepsza. No nie da się tej kopalni zamknąć. Już się wszyscy... Z radością, że zgadzacie się z nami. Poszliście po rozum do głowy. Zgadzacie się z nami. Ja wam gratuluję, że w tej sprawie przyjmujecie nasz punkt widzenia, bo on jest po prostu dobry dla Polski. Czyli co będzie? Kurtyka winny przyjmujemy. Proszę mi dać do głowy. Winny jest znaleziony i określony. To najważniejsze. Proszę, usuwamy ten chaos. Co teraz się wydarzy? Będą jakieś sprawy proceduralne naprawiane, czy po prostu racja jest po stronie rządu i nic nie trzeba naprawiać? I już mówię. Nie, to powie teraz nie. Powie Paweł Sałek, bo... Ale ja zdążyłem jedno zdanie, panie redaktor. O nie, to nieprawda. To możemy policzyć. Dwa. Sprawa z Czechami jest zamknięta. To jest sprawa z wniosku dwóch organizacji pozarządowych będących ekspozytorami organizacji jakichś międzynarodówek, czyli Fundacji Bolta i Greenpeace'u. Przyłączyła się do tego trzecia. To pan mówi o TSUE, a my mówimy o postępowaniu w ramach USA, w ramach sądu administracyjnego. I to jest generalnie problem. Rzeczywiście mamy kopalnię w Czechach, mamy kopalnię w Niemczech i tam wszystko jest elegancko, a kiedy funkcjonuje kopalnia w Polsce, nagle uruchamia się różnych, no niektórzy nazywają ekoterrorystów, różnorakie organizacje, które nadużywając prawa, w tym prawa europejskiego, które było transponowane do naszych przepisów, prowadzą takie, a nie inne działania, ale my nie zamkniemy, oczywiście czekamy na orzeczenie NSA, ale no, nikt o zdrowych zmysłach nie zamknie tej kopalni. Uzupełnienie do poprzedniego tematu, czyli Rosji, mówi szef ukraińskiego wywiadu, to prawdziwy konflikt, a nie teatr na potrzeby władzy. Tak właśnie skomentował. Także myślę, że Ukraińcy mogą wiedzieć nawet więcej niż wiemy my, szczególnie, że chodzi tutaj o... Drugi front ukraiński rozpoczęty. Wywiadu. Jeszcze pan chciał coś dodać, bo tak pan ma ten mikrofon i pan po prostu taki jest uprzywilejowany, bo tak pan podnosi do góry i daje znać, że koniecznie muszę się wypowiedzieć. Jestem pokrzywdzony, że muszę mieć ten mikrofon. No i jak redaktor. To pokrzywdzony? Pan jest uprzywilejowany. Wszyscy byśmy chcieli tak. Ale nie, szybciutko odpowiadając, co dalej. Pierwsza sprawa, no to muszą zakończyć się kwestie w sądzie i te sprawy muszą zostać wyjaśnione finalnie. Temat czeski jest zamknięty definitywnie i tego w obiegu prawnym dzisiaj nie ma. Kolejna rzecz z punktu widzenia geologii, rozsądku i energetyki, złoże musi zostać szczerpane, to znaczy, że ta instalacja będzie funkcjonować do roku najdłużej, tak jak ja znam dane 2050, możemy się spierać 45, 48, nieważne, a z punktu widzenia przepływów elektroenergetycznych i termodynamiki, no to tego, szanowni państwo, nie da się odszukać i te jednostki oparte o paliwa węglowodorowe stałe, które pracują w sposób ciągły, są niezbędne w układzie elektroenergetycznym do stabilizacji sieci, żeby między innymi odnawialne źródła energii mogły funkcjonować. I dobrze, i kończymy ten temat. To ja jeszcze tylko dodam, mówię kończymy, ale dodam, że związkowcy z Turowa przybyli na spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Jeleniej Góry i tam krzyczeli, buczeli, bili w bębny, ale nie było obijania kijami, przed czym dwa tygodnie wcześniej ostrzegał premier Morawiecki. Jak pan tak odkłada, to strasznie buczy ten mikrofon. Widzi pan, to z tym się trzeba tak umieć bardzo delikatnie obchodzić. A z kolei przewodniczący... A to pokazuje, że ci mieszkańcy Bogatyni lepiej pamiętają niż pan minister Halicki. A z kolei przewodniczący... Platforma. A z kolei... Solidarność to była 4 czerwca na ulicach. To była Solidarność. Drogi panie. To przyjechał. Ale nie, teraz... Nie, dzisiaj obrażać, nie można obrażać Zjednoczonej Prawicy. Wszyscy zobaczymy. Panowie, panowie. Jeszcze chciałam dodać, że z kolei przewodniczący Platformy zachęcał zgromadzonych, pojedźcie do Bogatyni i powiedzcie mieszkańcom, że nie zasłużyli na rządy łajdaków i miejcie odwagę powiedzieć głośno chyba PiS-owi. Przeproście i spadajcie, więc nie wiemy, co dzisiaj się będzie działo o 13 w Bogatyni i o 13 we Wrocławiu. Nie wiemy też, co się będzie działo w Grodzisku, ale do pana mam pytanie, czy ta trzecia droga, która tyle ostatnio straciła w sondażach, nie jest już jakąś taką ścieżką mniejszą. Czy pan nie czuje się troszkę, jeśli nie połknięty, to nadgryziony przez Donalda Tuska? Pani redaktor, sam pani wstęp do tego pokazuje, że trzecia droga jest potrzebna, bo z jednej strony są przesadne słowa z jednej strony i niedopuszczalne też zachowania z drugiej. Ja pani powiem, że byłem na inauguracji Igrzysk Europejskich w moim mieście, jestem posłem z Krakowa, jak państwo wiecie, i tam bardzo spokojnie oglądałem to wydarzenie. I z tego wydarzenia właśnie czerpię też to doświadczenie potrzeby tej trzeciej drogi. Z jednej strony nagły aplauz na wizerunek Jana Pawła II całego stadionu, 25 tysięcy. Nie były te osoby zapraszane sztucznie. To też jedna strona powinna sobie wbić do głowy, tak atakując pewne wartości, symbolikę osób ważnych dla historii Polski, na których możemy jeszcze tą kotwicę wspólnotową budować. A z drugiej strony jednak buczenie i jednoznacznych wiz dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś w Rzymie mówiono, że cyrki, areny wyrażały swoją opinię. I tutaj pani powiem, że my właśnie jesteśmy zaraz tu. Pan będzie kończył. Zaraz pan będzie kończył. Jesteśmy po to. Zaraz pan będzie kończył. Przerwę na moment. Rozmawiałam z kolegami z innych ugrupowań opozycyjnych, którzy powiedzieli, no, że niestety takie są zwyczaje teraz, że to nie dotyczy tylko polityków PiS-u, że wcześniej też tak bywało, że po prostu na tych imprezach sportowych nie bardzo sobie ludzie życzą obecności polityków. Pani redaktor, powiem tak, jako człowiek, który się sportem zajmuje, ma pani rację. Że bywały takie pomruki, no ale intensywność tego zupełnie inna. I w tym wszystkim muszę pani powiedzieć, że pani chce chyba taką sugestią i chęcią z tego budowania poprzez podział sceny w kampanii politycznej odebrać ludziom w Polsce wybór. Ja. My musimy dać wybór. Bo z jednej strony my jako Trzecia Droga uważamy, że trzeba dokonać zmian w Polsce, jeżeli chodzi o władzę, ale z drugiej strony ta zmiana musi być o konkretach. Co my chcemy zmienić? I my właśnie dziś będziemy przedstawiać, nie tylko dziś, 1 lipca również, jeżeli chodzi o program gospodarczy, będziemy pokazywać te konkrety, które nas łączą i które chcemy zmienić. Polityka musi się wiązać z działaniami konkretnymi dla ludzi. Ludzie nie chcą zmiany tylko po to, żeby czuć się lepiej. I nie możemy pozwolić na to, żeby dwa tylko i wyłącznie obozy tak mocno jeszcze podzieliły Polaków, bo przecież to nie chodzi tylko o to, że politycy się pokłócą, potem sobie rękę podadzą, natomiast pewne emocje złe w Polsce, zbyt duże, jeżeli zostaną, to nie będzie to dobre na perspektywę rozwoju. Ale drodzy słuchacze i drodzy widzowie, naprawdę nie wierzcie, że 7% dla trzeciej drogi w jednym z sondaży ostatnich to jest moja wina, bo ja nie chcę, żeby ludzie mieli wybór. No naprawdę. Ale pani redaktor, z drugiej strony nie bagatelizujemy tego, jak się, powiedzmy, część elektoratu, która chciała głosować na trzecią drogę, zachowała po 4 czerwca, ale też nie przywiązujemy do tego wagi jakiejś nadzwyczajnej. Mamy jeszcze 5 miesięcy do wyborów. Jakbyśmy popatrzyli na sytuację... No, 4. 4,5. Krakowskim targiem. Jeśli popatrzymy na sytuację ugrupowania Donalda Tuska z 3 czerwca i z 4 czerwca, to są dwie różne rzeczywistości, więc jak popatrzymy na 4,5 tysiąca, trzeba pracować. A może za mało dynamizmu, panie pośle? Może ludzie Kosiniakowi tak brakuje dynamizmu? Ale może zapraszam chcą wszystkich. Tak pokrzyczeć, zapraszam. Obrażać. Za 20 minut otwieramy w Grodzisku Mazowieckim konwencję. Nie, nie, nie. Tu nie ma ogłoszeń parafialnych ani wyborczych. Proszę bardzo. Nowa Lewica też się pochwali, że ma to ogłoszenia trzeciej drogi. Programowo, jak już mówiliśmy o wszystkich spotkaniach, króciutko bardzo. Bo tak, króciutko, pani redaktor, Bezpieczna Polka to nasza kolejna propozycja. My w przeciwieństwie do innych nie tylko chcemy odsunąć co do zasady PiS od władzy, przede wszystkim pokazujemy, że mamy na to pomysł i program. Wracając do sporu tak naprawdę dużej polaryzacji, ja wiem, że największym ugrupowaniom na tym zależy, ale ja przypomnę też kolegom z największej partii opozycyjnej, z Platformy Obywatelskiej, żeby nie popełniali tych samych błędów, które zostały popełnione w 2015 roku w związku z wypadnięciem Lewicy z Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało tylko 38% głosów poparcia, miała bezwzględną większość. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że namawiam do podpisania tego paktu sejmowego, bo to da wyborcom opozycji jednoznacznie sygnał, że my jesteśmy w stanie dogadać się po tym, jak odsuniemy PiS od władzy. Inaczej możemy przegrać. Bez trzeciej drogi, czyli PSL-u i Polski 2050, bez Lewicy, Platforma nie będzie sama rządzić, nie odsunie Prawa i Sprawiedliwości. Więc nie popełniajcie tego samego błędu, który popełniliście w 2015 roku, bo my pamiętamy, ale nie jesteśmy pamiętliwi, jak mówił pan prezydent Kwaśniewski, ale jeżeli zaczniecie nas atakować tak, jak jest wrażenie, atakujecie trzecią drogę, to my naprawdę mamy zęby, które potrafią się odgryźć. Oj, mamy zęby, które potrafią się odgryźć, powiedział pan poseł Marcin Kulasek, nasz dzisiejszy debiutant w śniadaniu w Trójce. No, to jest polityka miłości, też będzie to znaczy, opozycyjne, ale ja jedno zdanie, pani redaktorze, mogę? Jedno zdanie? W sprawie zębów? Sprawie zębów. Też przyłączam się do tego apelu, żeby nie podgryzać tak bardzo Szymona Hołownię, mówię tu do Andrzeja Halickiego, mojego serdecznego kolegi, metodą wypuszczania młodych posłów zagończyków, którzy gdzieś tam go po kostkach gryzą. No, nie jest to potrzebne, nie jest to absolutnie potrzebne. Pokażmy opozycji. Niech Donald Tusk siedzi w cieniu zagajnika i zarządza. Donald Tusk wypuszcza młodych posłów, żeby gryźli Szymona Hołownię, tak? Tak to wygląda troszeczkę, tak. że mają oni odwagę mówić rzeczy, które nie przystają nawet do ich... Ale nie prowadzisz dyskusji za długo i myślę, że też nie potrzebujesz. Szanujmy się, po prostu się szanujmy. Tak jak pani redaktor nie ogranicza pola wyboru, tak nie ja namawiałem Zandberga do udziału w programach publicystycznych, które stworzyły problem lewicy i progu właśnie 8% w 2015 roku. I tak samo, przepraszam, ale Donald Tusk nie będzie siedział w krzakach czy w zagajniku, jak to powiedziałeś, bo po prostu jest kampania wtedy, i wroga mamy gdzie indziej. Nie, ja powiedziałem, że w momencie podgryzania Szymona Hołowni przez zagończyków on siedzi w cieniu zagajnika. I przeciwnik jest jeden. Nie bez przyczyny o 13, czyli o tej samej godzinie, o której był ogłaszany wiec we Wrocławiu, spotyka się Prawo i Sprawiedliwość, no bo chce tej rywalizacji pokazać w swoją twarz. No taką chce rywalizację. I symbolicznie tylko i Bogatynie, gdzie rządziła Sitwa. A to nie jest bronić kolesiu i tak dalej. Rozliczenie może być tak, brak rozliczenia. Złodziei wyrzucimy, ukaramy albo nie. Tu nie ma trzeciej przepraszam, bo użyłem nazwy komitetu. Pokazał, nie ma alternatywy wobec złodziei takiego rozliczenia. Ale Platforma Obywatelska, sam wiesz, Andrzeju, miała szansę też w innym okresie rozliczać. Nie rozliczała. To wiemy. Tu trzeba się bić trochę w piersi. Natomiast dziś de facto nie może się to tylko i wyłącznie sprowadzać do tego, że my idziemy rozliczać, bo wszyscy na opozycji demokratycznej ugrupowania mówią, że trzeba wyjaśnić pewne sprawy, tak? I rozliczyć. Nie tylko Platforma gwarantuje. Silna z silną armią, albo słaba, jak pod waszymi rządami. Panowie, jeszcze raz przypominam. Tak, była silna pozycją. Panowie to doskonale wiedzą, ale nie słuchają. że jak się wzajemnie zakurzacie, to żadnego nie słychać. Dlatego nie, nie mówię? Tak, no, potwierdzam, była silna i politycznie, i gospodarcza. Pamiętam, że pan zawsze niewinny był. No, no, no jestem, oczywiście pamiętam, zawsze pan był niewinny. Ważnym? No dobrze, mianowicie, jednym zdaniem, dziękuję. A mianowicie, sami nasi słuchacze wszyscy widzieli tą opozycję, oczy wspólną listę. Tylko wspólna lista, walka, przekrzykiwanie, zęby, rozliczanie, jakieś więzienia, zagajniki. Kłamstwy, wypowiedzcie zagajniki. O swoich problemach na państwo, Zjednoczonej Możemy już prawicy. To powiedzieć z panem posłem, Zjednoczona Prawica. Nieprawdopodobne. Razem, razem. Wreszcie. Naprawdę? Będziemy wspólnie bronić polskiego węgla. To jest sensacja. Wspólnie sensacja. Bronić polskich nie, będziecie bronić kolesie, swoich stołków. Nie przeszkadzajcie. Będziemy dbać, ale będziemy dbać o polskie bezpieczeństwo, nie tak jak PO, PSL, likwidując polską armię na wschodzie, nie tak jak PO, PSL, doprowadzając do ruiny finansów. Macierewicz to robił. Nie tak jak PO, PSL, zmuszając, czy dając możliwość 250 miliardów. Panie pośle ministrze, do wypływu. Dziękuję. Pan by nie dostał u mnie cenzurki, ponieważ to nie było jedno zdanie. Czyli to podstawowy błąd języka polskiego. Było wielokrotnie złożone, pani redaktor. Starałem się jednym zdaniem. No to się pan... Pani redaktor strzała kropki, były przeciwnie. Nie wyszło, ale pan chciałby coś dodać, bo ja już bym chciała przejść do sprawy paktu azylowego, jeśli można, bo rozmawiamy o tym kolejny raz. Otóż wicepremier Jarosław Kaczyński, no a właśnie no, nie skomentowaliśmy tego, że jest nowy, stary wicepremier Jarosław Kaczyński, ponownie wybrany na stanowisko, ale może przejdźmy właśnie do tego paktu azylowego. Otóż udzielił wywiadu nie tylko rozgłośni komercyjnej, którą pan tutaj... zareklamował. Przepraszam. No, nie jeżeli zareklamowałem. Stało się. Po prostu tak się wydarzyło. Ale także Telewizji Polskiej. I tam pojawił się między innymi wątek nowego paktu azylowego. I premier powiedział, jest niebywała bezczelność ze strony władz Unii Europejskiej. My dostaliśmy kilkadziesiąt, może 100 euro na jednego Ukraińca, a tu 22 tysiące kary za nieprzyjęcie. To jest bezczelność, dyskryminacja. Choćby dlatego potrzebne jest referendum, żeby Polacy mogli powiedzieć głośno nie tylko w Polsce, ale w Europie. Nie zgadzamy się na coś takiego. No to proszę powiedzieć raz jeszcze. I to tak bez owijania w bawełnę, prosto, trafiając w samo sedno. Jakie jest stanowisko partii opozycyjnych w sprawie przymusu relokacji? Andrzej Halicki. Od samego początku nie zgadzamy się, nie ma takiej propozycji, nie ma takiego nawet zapisu w dokumentach i nie będzie decyzji do kwietnia przyszłego roku. Także jeżeli chodzi o mechanizm będzie akceptowany przez nową Komisję Europejską, przez nową Radę Europejską. Mam nadzieję także z naszym rządem, żeby nie było takiej sytuacji, że walczymy z potencjalnym tysiącem osób, nad którymi rzeczywiście trzeba roztoczyć opiekę, także z powodów zdrowia i humanitarnych, a wpuszczamy 400 tysięcy osób, w tym... Czemu nie pół miliona? Słucham? Czemu nie pół miliona? 400 tysięcy osób? W sumie więcej, tak. Tyle osób wpuszczamy w ciągu ostatnich 4 lat. 140 tysięcy. Jeden tylko rok 2022, jeżeli chodzi o kraje islamskie, Bangladesz i tak dalej. Ale pan Sasin tłumaczył, że to jest potrzebne polskiej gospodarce. Przecież to w parlamencie dwukrotnie różne rzeczy. Tłumaczył tak samo, dlaczego 70 milionów trzeba wydać na bezdurno. Za waszych rządów nie było to potrzebne. Panie pośle, chciałam zapytać. Nie było. Dobrze, odbędzie się referendum bez udziału Koalicji Obywatelskiej. Może z jakimś skromnym udziałem. Na jaki temat? Nie będzie żadnego referendum. Przymus. No właśnie. Chwileczkę. Którego nie ma. Przypuśćmy, że będzie referendum. A przypuśćmy. I się. No właśnie. No nie, ale pakt migracyjny, panie jest europosłem, to nie wprowadza. Mogę zakończyć, panie. Ale pan mówi, że nie ma. Panie ministrze. Jest pakt migracyjny, czy nie? Procedowany. A zna pan dokument? Unii Europejskiej. Który wyszedł ze strony panie ministrze, rządów, to jest ale także pan pańskiego ministra. No ale pan 149 pan poseł, pan poseł stron. 140. Wprowadza w błąd. Dobrze, to jeszcze raz. Panowie, są prace nad paktem migracyjnym, przepraszam. No, panowie są grzeczni, a ja kończę. Przypuśćmy, dochodzi do tego referendum w sprawie tego, czy jesteśmy za przymusową relokacją uchodźców, czy nie. I jak się zachowa Koalicja Obywatelska i również panów ugrupowania, jeśli Polacy rzeczywiście skorzystają z prawa wyboru, wypowiedzą się i okaże się, że są zdecydowanie przeciw, jeżeli Koalicja Obywatelska przejmie władzę, a sprawy będą się rozstrzygać w przyszłym roku, to czy państwo wezmą pod uwagę taki głos ludu. Nie będzie mechanizmu przymusowej relokacji. Dzisiaj paragraf 44 notabene wskazuje na Polskę i inne kraje, które, no, które mają bardzo dużą grupę obywateli Ukrainy na swoim terenie, jako te, które w ogóle są wyłączone z mechanizmów solidarnościowych. Mechanizm solidarnościowy polega na wyborze różnego rodzaju aktywności w ramach polityki migracyjnej i azylowej. To jest zresztą 5 różnych dokumentów. Jeżeli pan pyta, na jakim etapie są te dyskusje, Parlament Europejski... Nie pytam, prostowałem pana... Parlament Europejski w kwietniu przyjął swoją deklarację, swój punkt wejścia, właśnie sprzeciwiając się mechanizmom algorytmicznym i tak dalej, czyli jakimkolwiek takim mechanizmom bezdusznym, powiedziałbym. Decyzja należy do państw członkowskich i one będą określać swój udział. Komisja Europejska, to komisarz Johansson, czyli szwedzki komisarz na koniec szwedzkiej prezydencji, określiła pewien dokument, do którego odniosła się Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów. To jest ten dokument z 8 czerwca. Ten dokument wykreśla te mechanizmy, które są mechanizmami automatyzmu jakiegokolwiek. Dobrze, chciałabym już oddać komuś innemu głos, ale chciałam zapytać, właściwie to jeżeli nie ma sprawy, nie ma paktu, nie ma porozumienia, panowie... Nie, no to jest punkt wyjścia do dyskusji rzeczywiście. Ale jest pakt, no to, ale... to są dokumenty, redaktor są też inni. Panowie, chciałam zapytać, z jakiego powodu wyraża zadowolenie, jeśli nie ma nic, to z jakiego powodu wyraża zadowolenie Olaf Scholz? Że to bardzo odciąży Niemcy. Olaf Scholz ma bardzo duży kryzys. Ale teraz pytanie do Marcina Kulaska. Wyraża zadowolenie, żeby przykryć swoje problemy. Aha, czyli on też się orientuje, że w ogóle nic nie ma, nie ma żadnego paktu. Nie ma dokumentu. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym chciał, żeby pan premier Morawiecki w sprawach naszego kraju był tak skuteczny jak Olaf Scholz. I tylko tyle, i aż tyle. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Referendum... Czyli jest skuteczny? Nie, no, chciałbym, żeby był tak skuteczny. Skuteczny. A póki co mówimy o mitycznym referendum. Przypomnę, artykuł 125 Konstytucji mówi, kiedy można zorganizować referendum. Tutaj nie ma sensu, bo 70, może 80% Polaków wiemy, jak w tym referendum się wypowie, więc to jest w ogóle bez sensu kolejne wyrzucenie przez Zjednoczoną Prawicę. No dobrze, ale to takie samo pytanie stawiam panu. Jeżeli pan uważa, że nie ma sensu, a jednak referendum będzie... Nie, ja bym chciał, żeby rząd właśnie zaczął stawać na wysokości zadania i realizował to, co powinien. A ja bym chciała, żeby pan odpowiedział. Czy panie z lewicy uznają wyniki tego referendum, jeśli będą współrządzić i będzie taka tutaj potrzeba? No to po kolei, panie redaktor. Ale przyjęliśmy, po kolei, ale przyjęliśmy 2 miliony uchodźców uciekających przed Ukrainą. Mamy, tak jak pan prezes Kaczyński powiedział na to z Unii, między 50 a 100 euro. Chcielibyśmy, żeby co najmniej na każdego uchodźca było 500 euro i to o tym mówi jednoznacznie lewica. To jest, przepraszam za kolokwializm, psim obowiązkiem rządu, żeby te pieniądze załatwić. Nie potraficie tego załatwić, bo nie działa dyplomacja, nie macie żadnych relacji. Odpowiem dlaczego. Ale jest premier Morawiecki powinien pojechać do Brukseli, uderzyć w stół i powiedzieć, te pieniądze, cytując klasyka, nam się po prostu należą. I powiedzieć, bo są zapisy, pan minister Halicki o tym mówił, są zapisy, również wynegocjowane przez rząd, że kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, będą inaczej traktowane, w ogóle mogą nie przyjmować migrantów, bo przyjęli, jeszcze raz powtórzę, 2 miliony uchodźców, a nawet więcej, bo więcej przez Polskę przepłynęło. Więc jeszcze raz powiem, to jest obowiązek rządu załatwić te pieniądze, dajcie spokój z referendum, bo wynik jest znany, po prostu jedźcie i załatwcie. Tak samo jak nie potraficie załatwić pieniędzy z KPO i tu uszczypanie do pana ministra Wosia, ja tak samo nie jesteście nie, w stanie teraz będzie załatwić, Dariusz Stefaniuk, załatwić pieniędzy, się będą pieniędzy na uchodźców, takich jak Polsce się należą i naszym obywatelom. To jest wasza wina i dlatego w październiku trzeba was odsunąć od władzy, bo nic nie jesteście w stanie załatwić. Dariusz, panowie, no naprawdę muszę rozkładać ręce i was fizycznie tutaj hamować. Proszę bardzo. Pani redaktor, szanowni państwo, ja Dariusz bardzo Stefaniuk. Boleję nad tym, PiS. Że pan minister Halicki ma tak krótką pamięć i mówi tutaj różne tezy, o których wszyscy wiemy, że są. To znaczy jest to rozporządzenie, to znaczy jest projekt i przygotowywany jest projekt relokacji. Jest stanowisko negocjacyjne przygotowane przez ministrów wiemy. Spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Wypowiedział tak się na ten temat również kanclerz Scholz. Powiedział, że w ciągu roku Niemcy chciałyby doprowadzić do tego, żeby to prawo było już prawem obowiązującym, że to jest wielki sukces dla Niemiec, że to jest potrzebne dla Niemiec. W związku z tym Widzimy tutaj, szanowni państwo, że dzisiaj nie jest to żadnym interesem naszego kraju. I jest nieprawdą, o czym wielokrotnie politycy opozycji mówią, że jest artykuł 44 w tym rozporządzeniu, bo ten artykuł 44 ma punkty od A do K. A całe rozporządzenie ma 149 stron, a na samym końcu tego rozporządzenia, na ostatniej stronie, może pan sobie zobaczyć wzór, który pokazuje... A pierwsze pokazuje... Tak, zaraz mogę panu nawet to przeczytać. Wzór, który pokazuje, ile tych uchodźców i na jakich zasadach ma to być, zasady solidaryzmu tego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, abstrahując od tego prawa, które ma być wprowadzone, bo to są, jak wiemy, początki, chcemy zrobić referendum po to, żeby każdy Polak, każda Polka wypowiedzieli się w tym temacie, żebyśmy mieli argument też dla całej Unii Europejskiej, jak Polacy widzą dzisiaj przymusową relokację. Uważam, że jest to wbrew prawom człowieka, robienie przymusowych relokacji gdzieś ludzi, którzy wcale nie chcą tu być lokowani, to jest po pierwsze. I uważam po drugie, że przy zmieniającym się budżecie Unii Europejskiej, a to powiedział bodajże dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, powiedział, że jest skandalem, że Unia nie uwzględniła po raz kolejny dofinansowania dla Ukraińców. Dobrze, jedno zdanie, ale jeszcze tutaj panowie... A zajmuje się kolejnym pakietem 15 miliardów panowie, mamy innych krajów. Niecałe dwie minuty. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica chce referendum, bo chce straszyć w kampanii Polaków. Chce straszyć Polaków. Tak jak było w 2015 roku. Panowie, słowo droższe pieniędzy, ale jeszcze pan mówi nadal. Po pierwsze, jest to kwestia wywołana na potrzeby absolutnie kampanii wyborczej. Nowa strategia. Jakie jest wasze stanowisko do tej kwestii? Druga kwestia, chcę jeszcze raz podkreślić, że ten rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprosił tutaj do pracy z ponad 100 tysięcy muzułmańskich obywateli, którzy pracują tutaj normalnie, i pan Sasin dwukrotnie to na posiedzeniu sesji podkreślił. Nieprawda. Jeśli referendum... Chyba zaprosił. Firmy rekrutują pracowników. Ale cieszył się z tego, że są, że pracują ale na nasze PKB. Chyba 13 pani redaktor, czy... Nie. To jest 130. Ale to sam Orlen. Łączna ilość pracowników z zagranicy, to o tym mówimy. Natomiast trzecia kwestia, to jest tak, referendum kompletnie niepotrzebne, bo nie ma tutaj różnic politycznych i to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Gdyby hipotetycznie, tak jak pani redaktor mówiła, była sytuacja taka, że to referendum byłoby, oczywiście ono byłoby takie, jak pani mówi, że 80-90%, bo wszyscy by poparli, byłoby przeciwko przymusowej relokacji, to pani powiem tak, politycy trzeciej drogi, po pierwsze, respektowaliby oczywiście ten głos społeczny, mało tego, nie byłoby żadnej relokacji i zapewniliby, że byłyby pieniądze na tych uchodźców, których przyjęliśmy z Ukrainy, w wysokości satysfakcjonującej państwo polskie, czego dziś rządzący nie potrafią dokonać. Pani redaktor, bo to jest nieprawda. Dobrze, nie, Paweł Sałek teraz powie, bo Paweł Sałek mówił najmniej i siedzi spokojnie. Nie, bo już kończymy, jesteśmy po czasie. Mam berło, więc mogę powiedzieć. Szanowni państwo, pakiet migracyjny. I pewna analogia. Pakiet Fit for 55. Gotowi na 55. Kilka dokumentów, które są wrzucane do dyskusji i mamy negocjować. To samo było w polityce klimatycznej. Druga sprawa. Ja nie rozumiem tej sytuacji związanej z tym, że dzisiaj granice są otwarte na Morzu Śródziemnym i wszyscy sobie tam płyną. Pytanie, kto płaci za to, że płyną ci migranci? A nasi chłopcy ze Straży Granicznej i wojska stoją dzisiaj pod ogromną presją cały czas na granicy białoruskiej i bronią granicy Unii Europejskiej i Polski. I na tym do tego, żeby nielegalni nie przyszli. Dziękuję. Czy państwo, panowie chcieliby, żeby was przedstawić, czy już mam powiedzieć do widzenia, bo już jesteśmy po czasie. Panie redaktorze, niech pani przedstawia. No dobrze. Marcin Kulasek, Dariusz Stefaniuk, dziękuję. Andrzej Halicki, Michał Wosik, Janusz Raś, Paweł Sałek, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy